اب کہاں جاؤں تڑپے دل کی یہ خواہش نکال اے مدینے کی زمین میری بھی گنجا نکال آمین کہہ دیں اے مدینے کی جس جس کی خواہش ہو بل کرتا ہوں اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال اے مدینے کی اب کہاں جاؤں تڑپے دل کی یہ خواہش کا اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال ایک اور تجربہ دے جب غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو یہ اس پر کھلتا ہے کہ جیسے وہ پیدا آج ہی ہوا اللہ اکبر جیسے اس کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا اور آج اس کی ایک نئی پیدائش ہو رہی ہے اس کیفیت کو نعت میں کس طرح ڈھالا ہے شاید میں دیکھیے اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال بارگاہ مصطفیٰ سے تاریخ پیدائش نکال آج کی تاریخ سے تاریخ پیدائش نکال تاریخ پیدائش نکال آج کی تاریخ سے تاریخ پیدائش نکال اور مضمون دیکھیں حلقہ کھینچ کر اے فضا طیبہ کی میرے گرد حلقہ کھینچ کر مجھ سے آسی کی بھی کوئی صورت بخشش نکال مجھ سے آسی کی بھی کوئی صورت بخشش نکال اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال، پیش کر دینا قمر سرمایہ نات نبی. قافیہ دیکھیے، حشر میں جب حکم ہو لا نام پرسش نکال، حشر میں جب حکم ہو لا نام پرسش نکال، فرمایا اے نات نبی حشر میں جب حکم